Alam mo naman mahal kita, hindi mo naman napupuna na nandito lang ako, kumakatok sa puso mo. Pero ito pa rin ako, pinipilit ko sarili ko. Nahihirapan nga ako, kaya ayoko na sa'yo. Palagi ka sa ulo ko, tas bababa sa puso ko. Tingnan mo nga itsura ko, di ko na alam pangalan ko. Saka iisip ko sa'yo, kaya ayoko na sa'yo. Oh, oh, oh, oh, ayoko na sa'yo. Oh, oh, oh, oh, ayoko na sa'yo. Ilan ba naman na barbecue, ilan ba naman na mountain dew. Sakali libre ko sa'yo, nga ang pera ko. Kapag kausap mo naman, kapag tumingin ang nakasmile, ay eto naman ako, nagpapakit pa rin sa'yo. Oh, oh, oh, ayoko na sa'yo. Oh, oh, oh, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Oh, oh.